Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Każdy będzie mógł zaszczepić się jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, zapewnia premier. Szczepienia znacząco przyspieszą już w tym miesiącu. Prawie 1000 osób zakażonych koronawirusem zmarło. To efekt świątecznego opóźnienia w raportowaniu przez szpitale. Polskie Radio w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Nawet 9 milionów szczepionek może trafić do Polski w maju. W kwietniu trafi co najmniej 5,5 miliona, a na potwierdzenie kolejnych 1,5 miliona rząd czeka. By jeszcze przyspieszyć program szczepień, w maju mają rozpocząć się szczepienia masowe. Procedury mają być uproszczone, a punktów szczepień będzie więcej, m.in. w aptekach i na stadionach. O najnowszym kalendarzu szczepień Paulina Kurek. Drugi kwartał to nowe formy i nowe miejsca szczepień, w tym co najmniej jeden powszechny punkt w każdym powiecie. W sumie to sieć 6,5 tysiąca punktów stworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podkreśla, że są to pilotaże. To oznacza, że aktualnie jesteśmy na etapie przygotowań infrastruktury i procedur. Ale jeszcze nie możemy wykorzystać tego w 100%. Dlaczego? Dlatego, że cały czas mamy za mało szczepionek. Ale przygotowujemy się w taki sposób, że jak te szczepionki do Polski dotrą, od razu zaczniemy szczepić maksymalnie dużą liczbę osób. W maju rozpoczną się szczepienia w aptekach, a na przełomie maja i czerwca szczepienia w zakładach pracy. Szpitale tymczasowe nadal będą prowadziły punkty szczepień. Paulina Kurek, Polskie Radio. Minionej doby przybyło prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 7300 przypadków mniej niż w czwartek tydzień temu. Ministerstwo Zdrowia mówi o szczycie trzeciej fali pandemii w szpitalach, gdzie zajętych jest prawie 35 tysięcy łóżek covidowych i ponad 3300 respiratorów. Dobra informacja jest taka, że w Małopolsce, gdzie sytuacja jest wyjątkowo trudna, szpitalom udało się stworzyć kolejne miejsca dla pacjentów wymagających leczenia z użyciem tlenu. W ciągu ostatnich 2 dni zorganizowano 21 dodatkowych miejsc z respiratorami, mówi rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Jeżeli chodzi o respiratory, to tutaj dostępnych mamy 431 łóżek respiratorowych. Dzisiaj zajętych łóżek respiratorowych mamy 392. Sytuacja epidemiczna i plan dalszej walki z pandemią to tematy posiedzenia Rady Gabinetowej, którą na jutrzejszy poranek zwołał prezydent Andrzej Duda. Nie będzie aresztu dla biznesmena Leszka Czarneckiego, zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie i tym samym oddalił zażalenie prokuratury na grudniową decyzję sądu niższej instancji. Były główny właściciel Idea Banku jest jednym z podejrzanych w tzw. aferze GetBack. Zdaniem prokuratora Marcina Sadusia decyzja sądu utrudnia śledztwo. Stwierdząc między innymi, iż nie występują przesłanki szczególne do stosowania tymczasowego aresztowania, mimo iż zachodzi przesłanka ogólna. Ja przypomnę, że przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą aż do 15 lat pozbawienia wolności, co samo w sobie stanowi samoistą przesłankę dla stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura podejrzewa Leszka Czarneckiego m.in. o oszustwa na kwotę ponad 130 milionów złotych wobec klientów banku, którzy kupili obligacje spółki GetBack. Idea Bank prowadził sprzedaż bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Polskie Radio w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w marcu w sumie były cytowane ponad 2000 razy, co daje drugie miejsce wśród stacji radiowych w Polsce po RMF-ie, a przed Radiem Z. W podziale na anteny Polskiego Radia najczęściej cytowane było Polskie Radio 24, a tuż za nim program Pierwszy Polskiego Radia. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Powrót do Paryża później niż planowano. Nasza mistrzyni z kortów Rolanda Garrosa, Iga Świątek, rozpocznie występy w stolicy Francji tydzień później, czyli 30 kwietnia. Przesunięcie turnieju związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w czasie pandemii. Finalista paryskiego turnieju w Deblus 77 roku, Wojciech Fibak, uważa, że tydzień opóźnienia wprowadzi sporo zamieszania w tenisowym kalendarzu. Gra się na różnych kontynentach, w różnych warunkach, na różnych nawierzchniach. I ten cały kalendarz już jest ułożony na korty trawiatce z Roland Garros. Tam są turnieje w Halle, w Stuttgarcie, w Queensie. Wimbledon już jest przesunięty.

Witam serdecznie. Jest 13 minut po godzinie 18, a w dzisiejszej tonacji trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje. No i mówiący te słowa Michał Kirmuć. Oczywiście od razu przypominam swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od grupy Halloween, utwór Dr. Steen, wielki, pamiętny i radosny przebój sprzed wielu, wielu lat. Nie przypadkiem, chociaż zazwyczaj raczej sięgam po muzykę bardziej nastrojową, no to dzisiaj będzie dosyć dużo takich mocnych dźwięków. A Halloween dlatego, że od kilku chwil mamy nowy singiel zapowiadający nowy album, który pojawi się 18 czerwca. A skoro tak, to ja poproszę o ten sygnał. Halloween. Skyfall. już, we'll get it so close. Enter the ship, stop the engine and open the gates. I'll stand your itchy. Onward to the sky, the stars are bright and shine forever. On and on we fly, so far away. Trudno uwierzyć, ale to jest wersja singlowa tej piosenki. Ponad 7 minut. Ten utwór w pełnym wymiarze będzie miał 12 minut i będzie kończył najnowszy album grupy Helloween. Ten ukaże się 18 czerwca. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to pierwsza płyta w historii tego zespołu nagrana w 7-osobowym składzie. Jeszcze kilka lat temu każdy, kto interesował się historią grupy Helloween, chyba nawet będąc największym optymistą, nie marzył o tym, że znowu w tym zespole pojawi się Michael Kiske i Kai Hansen. A jednak 5 lat temu, tak, to było 5 lat temu, pojawiła się ta informacja, że panowie postanowili znowu połączyć siły, przeprosić się za wszystkie słowa, które padły między nimi. No i pojechali w wielką, wspaniałą trasę koncertową. Był także przystanek w Polsce. No i czekamy na ten kolejny koncert w naszym kraju. Jak widać, tym razem będzie to już promocja nowego wydawnictwa. 12 utworów, okładka, no i ten fragment, którego słuchaliśmy przed chwilą, sugeruje, że będzie to piękny powrót do power metalowej klasyki. A pierwszym utworem nagranym w 7-osobowym składzie, tuż przed właśnie tą wspomnianą trasą koncertową był utwór Pumpkin United. Singing high, singing low, shout it out and let them know we're alive in the dark, united we are. Pumpkins United. No tak mocno to chyba jeszcze w tonacji trójki w moim wykonaniu nie było, ale czasami trzeba. I co drogi Nikiforze, mówisz, żebym cię dobudził, a teraz marudzisz, że Halloween za bardzo krzyczy? Dobrze, że słuchacze o imieniu Tomek, i to kilku słuchaczy o imieniu Tomek, chyba lubi Halloween. Bardzo mi to cieszy. Ciekawe, kto z państwa pamięta ten czas, gdy w 88 roku szukaliśmy w sklepach tej zapowiadanej wtedy pierwszej edycji albumu Keep Up the Seven Keys, wydanej przez Polskie Nagrania. Zapowiedziane, jeśli dobrze pamiętam, podczas festiwalu w Sopocie. Miały wtedy ukazać się trzy płyty. Kim Wilde, która występowała wtedy w Sopocie. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Pierwsza płyta Pink Floyd pełnowymiarowa, oficjalnie wydana w naszym kraju, bo wcześniej tylko ten mały singielek Tone Pressu z utworami Another Brick in the Wall Part 2 i One of My Turns. No i właśnie Halloween. Oj, katowało się ten album wtedy, katowało. Dobrze, takiej muzyki na dziś nie będzie jeszcze trochę mocno, ale na razie odpoczniemy sobie od dźwięków power i heavy metalowych i teraz sięgniemy po klasykę polskiej muzyki rockowej. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok oczyma dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu, myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. oddział zamknięty. Oczywiście twój każdy krok, fragment debiutanckiej płyty, który pojawia się tutaj też nie przypadkiem dzisiaj. Tydzień temu, tak trochę pochopnie, powiedziałem, że może warto by te moje wykopaliska z archiwum zamknąć w jakimś bloku, kwadrans w archiwum Polskiego Radia. No i jak się okazało, pomysł rzucony tak zupełnie bez przemyślenia spotkał się z Państwa bardzo pozytywną reakcją, co mnie cieszy, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że również artyści także zareagowali na to, by czasami coś udostępnić. I dzisiaj, jadąc na spotkanie z Państwem, zobaczyłem w swojej skrzynce mailowej przesyłkę od Hani. To jest menedżerka Krzysztofa Jaryczewskiego, która postanowiła podzielić się pewnym nagraniem noszącym tytuł Zróbcie coś. To był 80. rok, dokładnie wiosna. Pierwsza sesja nagraniowa oddziału zamkniętego jeszcze jako kwartetu na warszawskim Okulniku. Wtedy powstało kilka nagrań, które później pojawiły się na płytach, często w innych wersjach. Tak jest właśnie z tym utworem. Zróbcie coś, który 4 lata później, tak? 4 lata, dobrze. 4 lata później grupa postanowiła trochę odświeżyć. Krzysztof Jaryczewski napisał nowy tekst. Z kolei Wojtek Pogorzelski nieco przearanżował ten utwór, no i pojawił się na płycie Reda by Night jako peron, ale tutaj wersja oryginalna. Zróbcie coś i oddział zamknięty. Nie doczekasz się już. zróbcie coś. Oddział zamknięty. Później ten utwór nosił tytuł Peron, ale to już był nieco inny utwór z innym tekstem. Mam nadzieję, że Hania dotrzyma słowa i co jakiś czas będziemy mieli okazję tutaj posłuchać takich wykopalisk z archiwum oddziału zamkniętego. A ja dorzucę jeszcze coś. Pozostajemy w archiwum, tym razem w archiwum Polskiego Radia. Ten utwór pojawiał się już tutaj, ponieważ grupa oddział zamknięty, no to jest właśnie pewna kość niezgody pomiędzy dwoma frakcjami, bo utwór należy, skomponował Krzysztof Jarczewski, ale kiedyś, kiedy go nie było w zespole, został nagrany na nowo ze zmienioną lekko melodią i tekstem, co nie koniecznie podoba się autorowi, więc do tego utworu nie wracamy, ale Krzysztof Jarczewski nagrał go także niedawno na nowo w studiu. Ale, no właśnie, udało mi się dotrzeć do wersji na żywo, zarejestrowanej podczas rokowiska w 1982 roku. Ten utwór miał pojawić się na pierwszej płycie, w każdym razie był w tym gronie utworów skomponowanych z myślą o tym albumie, ale ostatecznie jednak się nie znalazł. Więc posłuchajmy, jak w 1982 roku, no jakoś trochę pozostawia do życzenia, ale jednak jest to nagranie archiwalne i bardzo ważne. Jak wtedy prezentował utwór Stół, zespół Oddział Zamknięty. Stół, zespół Oddział Zamknięty na rokowisku w 1982 roku festiwalu, no, który wtedy przyjmował wszystkich tych największych, ale także tych debiutujących. Tych nagrań trochę na szczęście zostało, więc mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję wracać do Łodzi, do rokowiska. A teraz wrócimy do muzyki mocniejszej. Wczoraj w audycji Trójkowo-Rokowo zaprezentowałem Państwu piękną interpretację utworu I Want It All w wykonaniu projektu, który nazywa się Polish Metal Alliance. To projekt covidowy, że tak to nazwę, w którym biorą udział różni polscy metalowi muzycy znani z zespołów Nocny Kochanek, Chainsaw, Vader czy chociażby Zetti. Albo Sorry Boys, to niekoniecznie metalowe, ale w każdym razie dużo różnych muzyków. No i tych utworów już powstało kilka. Wczoraj było I Want It All, to teraz znowu podkręcamy tempo. Painkiller. Stop the bullets. Killer. Oryginalnie Judas Priest, ale tutaj Polish Metal Alliance. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego wieczoru. I zostajemy jeszcze z grupą Polish Metal Alliance. The Trooper. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.